สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณบอยครับคุณบอยฉีดปลวกวันนี้มาปิดท้ายปลายปี2561กับ The Ghost Radio ของเราคุณบอยมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่ย้อนกลับไปในช่วงที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่จนเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดครับใช้ชื่อเรื่องว่าเกือบสิ้นชื่อเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณบอย สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผม นะฮะคุณบอยสบายดีนะ ก็สบายดีครับเพิ่งถึงบ้านเนี้ย เพิ่งถึงบ้านแสดงว่าเพิ่งเสร็จงานใช่ไหม ใช่ครับก็เพิ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดกลับมาถึงบ้านพอดี แล้วก็ปีใหม่วางแผนไปเที่ยวไหนครับเนี่ย คือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปเชียงใหม ่อืม ครับผมแต่ทีเนี้ยมันติดงานแล้วเขาบอกให้รอสแตนด์บายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าสแตนด์บายเนี่ยคือจะได้ทำงานหรือเปล่าอะไรยังไงครับแล้วงานเนี่ยก็ไปเปิดอีกทีวันที่สองฉะนั้นเวลาหยุดก็มันจะน้อยลงแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านดีกว่า ไม่เป็นไรเอางานไว้ก่อนผมว่าเที่ยวหลังปีใหม่ก็ได้นะ โอ้หลังปีใหม่คงไม่ได้เที่ยวครับยาวเลย ดีฮะจะได้เงิน นะ ใช่ใช ่โอเคคุณบอยมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่บอกว่าเกือบสิ้นชื่อเลยอะฮะ ครับผมเกือบตายครับเกือบตาย เกือบตายเลยเหรอ เกือบตายเลยใช่ใช่ครับ ไปเจออะไรมาเชิญฮะคุณบอย ก็ปกติเนี่ยผมจะทำงานวันอาทิตย์ด้วยนะครับเท่ากับว่าผมทำงาน7วันเลยนะครับฮะซึ่งปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับคือปกติผมเนี่ยก็จะเป็นช่างภาพอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายพวกบนเขาบนอะไรเงี้ยคือมันจะมีการแข่งขันในงานที่ผมทำนะครับลูกค้าก็จะจ้างไปเพื่อไปถ่ายภาพโดยเฉพาะของกลุ่มของลูกค้าเองนะครับทีเนี้ยคือเขาแบ่งการพักให้เป็น2ที่ก็คือที่แรกก็คือให้ไปพักที่โรงแรมกับที่2คือให้ไปพักตามเต็นท์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราพักทางโรงแรมเนี่ยรุ่งเช้าเราจะต้องมาสแตนด์บายเช้ามืดซึ่งมันเช้าเกินไปนะครับ แต่กับถ้าเกิดว่าเราไปสแตนด์บายที่เต็นท์คือไปพักที่เต็นท์เนี่ยการสแตนด์บายในพื้นที่ที่เราทำงาน อ ่ะมันจะใกล้กว่านะครับเพราะเต็นท์เนี่ยมันจะตั้งกับแถวๆสนามที่มันแข่งเลยฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องลิ่งรีบอะไรเพราะว่าเดินไปแป๊บนึงก็ถึงแล้วผมก็เลยเลือกที่จะพักอยู่ที่เต็นท์บนเขามากกว่าที่จะพักอยู่ในโรงแรมนะครับทีนี้เนี่ยคือข้างบนเขาเนี่ยพอพักที่เต็นท์เขาจะมีกฎว่าพอหลังจากเวลาเนี้ยยามวิการเนี่ยห้ามลงเขาแล้วเพราะมันอันตรายถูกไหมครับมันจะมีไฟแบบดวงเดียวแล้วไกลๆเป็นเกือบ500เมตรเกือบกิโลจะมีไฟดวงนึงอ่ะซึ่งมันอันตรายมากนะครับเขาก็เลยบังคับให้ว่าเมื่อประมาณถึงประมาณ2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มนะห้ามลงแล้วจะไม่มีรถไหนสัญจรไปมาแล้วยกเว้นแบบในบางกรณีที่จะมีรถของทางทีมงานที่เป็นรถเก๋งรถอะไรอย่างเงี้ย ข ับขึ้นขับลงนะครับด้วยความที่แบบว่าตอนนั้นนอนไม่หลับแล้วก็รู้จักกับพวกทีมงานของแบบลูกค้าแต่ละเจ้านะครับที่เขาไปทำงานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันถูกคอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคิดพิเรนขึ้นมาก็คือว่าลงไปข้างล่างเขาอะข้างล่างตีนเขาอะมันจะมีร้านค้าอยู่ยังเปิดอยู่เราลงแมงล่างไปซื้อของกินขึ้นมาดีกว่าหิวก็เลยคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับคุยพี่คนหนึ่งแล้วก็พี่คนหนึ่งตัดสินใจไปยืมมอเตอร์ไซค์นะครับของชาวบ้านแถวนั้นอ่ะที่อยู่บนเขาที่คอยดูเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยจะเอาไปจะดีหรอขับไหวหรอนี่มันบึดมันมืดแล้วนะมันอันตรายมากโอ้ไม่เป็นไรขับชินแล้วเนี่ยมาที่นี่ก็บ่อยมากเลยซึ่งเราทำงานไม่กี่ที่นะครับ คือ ไปแต่ละที่นะคืออย่างมากก็แค่2ที่แล้วแบบไปทำเกือบทุกอาทิตย์มันก็จะชินทางก็เลยรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรคงไม่เป็นไรก็เลยจับมอเตอร์ไซค์นะครับไปกัน2คนก็คือผมกับพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นทีมงานของลูกค้าต่างกันไปก็ขับลงไปข้างล่างนะครับด้วยความมืดจริงๆพี่มันมีแค่แสงไฟของมอเตอร์ไซค์ที่มันพุ่ง ม าข้างหน้าคือบนเขาเนี่ยถนนเนี่ยข้างๆมันเป็นเหวนะพี่มันไม่มีรั้วกั้น อ ะมันไม่มีเหล็กสำหรับกั้นไม่ให้ตกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการขับมันจะต้องแบบระมัดระวังสูงมากนะครับก็ขับลงไป พอลงไปเสร็จก็เราก็ไปซื้อของกินนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จแล้วก็ถึงคราวที่จะต้องขับขึ้นมาแล้ว ครับ ก็ขับขึ้นมาค่อยๆขับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน่าจะถึงประมาณเกือบกลางแล้วอยู่ดีๆมันมีอะไรไม่รู้ว่าพี่มันตัดหน้าในความมืดมันตัดหน้าในความมืดเลยมันเหมือนเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรสักอย่างแต่มันเป็นเงามืดที่มันสวนไปเร็วมากนะครับพอมันสวนไปเร็วเสร็จคือพี่ก็ตกใจพอก็ตกใจเสร็จเบรกกระทันหันมันทำให้รถเนี่ยมันถลาย ค ืออากาศข้างบนเนี่ยพอมันดึกมันเย็นนะครับมันมีหมอกแล้วทำให้พื้นมันลื่นพอรถมันถลายเสร็จมันถลายไปด้านข้างพี ่ พอถลายไปด้านข้างเสร็จมันล่วงเลย อุ้ย ใช่ล่วงเหวเลยฮะหลบไปทั้งคันเลยคือผมกับพี่ที่คนที่ขับเนี่ยล่วงไปทั้งคันและล่วงไปด้วยพร้อมกัน คร ับ ก็ผมรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรวงๆอ่ะพี่วงๆแล้วก็กระแทกตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วผมก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย ครับ ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะพี่มันรู้สึกตัวจริงคือตอนที่ผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เอามีคนมาเจอ ครับพี่ มีคนมาเจอ มีคนมาเจอก็คือผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลแบบโอ้โหเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากๆแบบขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามสังเกตดูตัวเองว่าตัวเองมีอะไรหักไหมมีอะไรเป็นอะไรมากกว่านั้นไหมก็ดูก็ไม่มีอะไรก็เป็นแค่ฟกช้ำดำเขียวเท่านั้นเองเนี่ยแต่ด้วยความที่แบบมันคงจะล้มกระแทกแรงมากมันทำให้มันเจ็บอ่ะเจ็บก็เลยอยู่บนเตียงอยู่วงมือบีบโรงพยาบาลทางแพทย์เขาก็เข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ทางทีมงานกู้ภัยเขาก็เขาบอกเขามาดูอาการแล้วก็บอกว่าฟื้นแล้วน้องเป็นไงบ้างนี่นั่นก็ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงอยู่ดีๆถึงตกเขาได้นะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมลงแปลงหน้าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับแล้วอยู่ดีมีเหมือนมีอะไรตัดหน้าไม่รู ้ แล้วพี่เขาเบรกพอเบรกเสร็จรถมันถลายแล้วมันตกเขาไปเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะแล้วตอนตกเขาเนี่ยคือได้รู้ไหมได้เห็นพี่อีกคนนึงไหมอะไรอย่างงี้ไหมว่าผมก็ไม่เห็นนะคือผมแบบตกลงไปแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเลยรู้แค่ว่ามันวงๆแล้วมันตกกระแทกอะไรไม่รู้แล้วเพิ่งมารู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนที่อยู่โรงพยาบาลเน ี่ ย ครับ ผมก็ถามแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือพี่เขาบอกว่าตอนเนี้ยณตอนเนี้ยคือพี่คนที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะคือตอนนี้เขายังหาไม่เจอเลยเขายังหาไม่เจอเลยผมบอกว่าตอนเนี้ยมันกี่วันแล้วเขาบอกว่า2วัน ครับ เท่ากับว่าผมอยู่โรงพยาบาลนอนสลบไปอ่ะ2วันเต็มๆเลย ครับ แล้วตื่นมาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมมันแล้วคือตอนเนี้ยคือทำทีมผู้ภัยเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขากำลังระดมคนตามหาตามไหล่เขาทั้งหมดเลยเพื่อตามหาพี่คนนี้อยู ่ แต่ตามมาหามา2วันแล้วยังหาไม่เจอก็เลยพยายามคือจะถามสื่อวิธีว่าให้ผมมาฟื้นขึ้นมาแล้วถามว่าในบริเวณนั้นในก่อนที่จะล้มลงไปก่อนที่ตกลงไปเนี่ยมันคืออะไรยังไงคือมันจะทำให้การหาพี่คนนี้ได้แคบลงได้จากข้อมูลที่ผมมีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสลบไปอะไรอย่างงี ้ ครับผมก็ผมก็อยู่โรงพยาบาลทางทีมงานก็รู้สึกว่าทีมงานกู้ภัยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ข้อมูลอะไรแล้วเขาก็ใช้แบบทางวิธีของเขาในการสืบหากันต่อไปนะครับ ผมก็นอนอยู่โรงพยาบาลตกกลางคืนตอนนั้นผมเพลียมากผมเอาแต่นอนทั้งวันเลยผมตกกลางคืนนะพี่ผมฝันอยู่ดีๆฝันว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับใส่เสื้อขาวกางเกงขาวมายืนข้างนอกห้องพักครับ ค ือนอกห้องที่ผมรักษาตัวอยู่แล้วผมก็หันมองไปผู้ชายคนนั้นผมมองไม่เห็นหน้านะแต่ใส่ชุดขาวกางเกงขาวแล้วยืนอยู่นอกกระจกแล้วก็พูดบอกว่าไอ้หนุ่มตามหิ่งห้อยไปตามแสงหิ่งห้อยไปเขาพูดอย่างนี ้ ผมว่าอะไรแสงหิ่งห้อยคืออะไรก็แบบงงเงียแล้วดีๆก็ตื่นขึ้นมาเฉยเลยตื่นขึ้นมาในจังหวะที่ตื่นมาเนี่ยพี่ทางทีมงานกู้ภัยเขาเปิดประตูเข้ามานะครับคือเขาไม่เยี่ยมธรรมดาไม่มีอะไรนะครับผมบอกว่าพี่เมื่อกี้ผมฝันแปลกๆมากๆเลยเขาถามว่าฝันอะไรผมก็ชี้ไปที่ประตูกระจกบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าให้ตามแสงหิ่งห้อยไปพอตามแสงหิ่งห้อยไปเสร็จพี่คนนั้นอยู่ดีๆเขาลุกขึ้นแล้วตกใจแล้วเขาหยิบบอกขึ้นมาแล้วพูดเลยพี ่ บอกว่าคือประมาณคือผมก็ไม่เข้าใจภาษาวอนะ ค ือน่าจะประมาณว่าให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแถวหรืออะไรต่างๆนานาอยู่ตรงเป๊ะ ครับคุณบอยฮะคุณบอย ฮัลโหล โอเคเมื่อกี้สัญญาณขาดหายไป ครับผม โอเคเท่ากับว่าตอนนั้นคือเราได้ยินเสียงพี่เขาอยู่ๆก็ลุกพรวดขึ้นมาจากคำที่เราบอกว่าให้ตามแสงหิ่งห้อยไป ใช่ครับให้ตามแสงหิ่งห้อยไปอยู่ดีๆพี่เขาก็ลุกพรวดขึ้นมาเหมือนเขาตกใจอะไรสักอย่างแล้วก็มาหยิบวอลแล้วก็รายงานนู่นนี่นั้นแล้วก็บอกว่าน้องๆโอเคน้องพักผ่อนไปนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปปฏิบัติงานเขาก็ออกจากห้องไปเลยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแท้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็พักผ่อนไปรุ่งเช้านะครับประมาณเที่ยงผมสลึมสลือตื่นมาปรากฏว่ามีพี่ทีมงานประมาณ 2-3 คนน่ะคือเขามาสแตนบายรอดูอาการของผมนะ ก ็มีนางพยาบาลพอผมตื่นมาพี่เขา3คนเขาก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่ารู้ไหมตอนนี้เจอพี่เขาแล้วนะเจอพี่เขาแล้วผมบอกเจอพี่เขาแล้วเหรอพี่เจอยังไงเขาบอกว่าพี่เขาอะจริงๆแล้วไม่ได้ตกไปไหนไกลเลยแต่ตกอยู่ตรงประมาณไหลที่เราตกลงไปอะแล้วเผอิญว่าตรงนั้นอะมันเป็นพงไม้นะครับแล้วมันมีหลุมในหลุมนั้นอะมันมีน้ำซึ่งน้ำเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนลงไปมันจะอยู่ประมาณครึ่งตัวและในน้ำอะมันมีแต่แบบเหมือนเศษใบไม้นู่นนี่นั่นนะพี ่ มันทำให้เขาพี่เขาตกลงไปแล้วเขาสลบนะครับพอไอ้พงไม้อะไรต่างๆนานามันกบมันดูแบบสภาพเป็นกลมพื้นไปหมดเลยและอีกอย่างคือทุกคนอะลงกำลังไปประมาณ50-60นายนะพี่แต่ไม่เจอเลย ค ืองงมากเกิดอะไรขึ้นมันไม่เจอแล้วแบบพอได้ยินคำที่ผมเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอได้ยินคำที่ผมพูดบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกให้ตามสายหิงห้องอยู่ไหนในจังหวะนั้นน่ะคือตอนที่ไอ้แบบกำลังพลน่ะกำลังตามหาอยู ่ นะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นน่ะมันมีหิ่งห้อยเยอะมากมันมีหิ่งห้อยเยอะมากซึ่งปกตินะพี่คือเวลาผมไปทำงานบนเขาผมไม่ค่อยเจอหิ่งห้อยนะเอาตรง ๆครับครับ ไม่ค่อยเจอแต่ทีเนี้ยคือมาเจอแล้วหิ่งห้อยเนี่ยคือไม่ได้บินแบบละเกะละกะพี่นึกภาพออกไหมพี ่ แต่มันบินมันแบบเหมือนเป็นกลุ่มนึงอ่ะเหมือนเป็นกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงจุดบริเวณนั้นซึ่งพี่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้เอะใจแต่พอผมพูดขึ้นมาพี่ก็ตกใจพี่ก็เลยบอกให้ตามไปดูตรงบริเวณที่หิ่งห้อยอ่ะมันมีเยอะๆปรากฏว่าพอไปเจอแล้วก็เจอจริง ๆมันห่างจากจุดที่เจอเราเยอะไหมฮะ ไม่เยอะเลยพี่ประมาณไม่ถึง10เมตร แสดงว่าเราเนี่ยตกลงไปลึกกว่าแต่เห็นได้ง่ายกว่า ใช่พี ่ ใช่ลึกผมอ่ะลึกกว่าแต่เขาอ่ะแบบใกล้กว่าแต่เขาไม่มีใครมองเห็นเลย ครับครับครับ ประมาณนั้นทีนี้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้พี่อีกคนหนึ่งเขาอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับเขาพักรักษาตัวเขาขาหักแขนหักปรากฏว่าเขาเจ็บหนักกว่าผมอีกนะครับผมก็ไปนะผมก็พยายามลุกขึ้นไปแล้วก็ไปเยี่ยมเขา บ อกว่าโอเคเขาก็รู้สึกตัวแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะคือมันน่าแปลกนะพี่เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้ว่าเวลามันนานเท่าไหร่แต่เขารู้สึกว่าเขาอยากตาย อ ยากตายมากๆในสถานการณ์ที่อยู่ตรงนั้นทุกคนก็เลยคือทุกคนอ่ะมายืนล้อมแล้วก็ฟังเรื่องราวที่เขาพูดครั้งแรกเลยหลังจากที่ช่วยตัวห้องขึ้นมานะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเขาเล่าบอกว่าตอนที่เขาตกลงไปนะครับเขาตื่นนะพี่แต่ตัวเขาก็หยับไม่ได้ก็เข้าใจว่าน่าจะแขนขาหักหรืออะไรนี่แหละแต่สำคัญกว่านั้นคือมันด้วยความมืดอ่ะเขาพยายามแบบพยายามควานหานะครับเปิดตาในที่มืดคือมันมีแค่แสงดาวกับแสงดวงอาทิตย์อ่ะไอ้แสงพระจันทร์ไม่ใช่แสงดวงอาทิตย์โทษทีมันทำให้เขาเห็นแสงเรืองๆนะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งมันนอนอยู่ข้างๆเขาแล้วผู้ชายคนนี้ค่อยๆหันหน้ามาทางเขาอ่ะพี่คือตาเนี่ยแบบเหมือนตาแบบตาลูกปิงปองอ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นตาลูกปิงปองแล้วสภาพหน้าเขาเละๆแล้วค่อยๆขยับมาแล้วก็เอามือโอบเขาไว้โอบกอดเขาไว้อ่ะพี่เขาบอกว่าใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆคือแน่ๆแบบเป็นผีคืออยู่ดีๆมาโอบกอดเขาอ่ะแล้วกอดเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ในบึงเล็กๆอ่ะเขาบอกว่ามึงเหมือนเป็นบ่อเป็นบึงเล็กๆที่เขาอยู่ในนั้นนะพี่แล้วก็มีพงหญ้าอยู่ในความมืดขยับตัวไม่ได ้ ทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หมดสักอย่างเลยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบคือมันทรมานมากจนแบบเขาบอกว่าเขาหลับตาแล้วเขานึกถึงพ่อถึงแม่นะพี ่ นึกถึงพ่อถึงแม่แล้วก็นึกถึงเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกช้างด้วยช่วยทางด้วยนะฮะสักพักอยู่ดีๆแสงอ่ะ ท้องฟ้ามันก็สว่างจ้าขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกทีมงานมาช่วยเขาออกไปเขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้คือตอนที่เขากำลังนึกมันยังเป็นอยู่ท้องฟ้าแบบยังมืดๆอยู่เลยแต่พอเขาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยอยู่ดีๆท้องฟ้าก็สว่างขึ้นมาเลยมันเป็นกลางวันและทีมงานก็ช่วยเขาออกมานะครับในขณะที่เขาพูดอยู่เนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วเขาเจ็บหลังมากเจ็บหลังและเจ็บคอเขาก็เลยนอนตะแคงหันหลังให้พวกเราที่แบบพวกเรากำลังยืนฟังกันอยู ่ ว่าอะไรโอเคให้เขาพักผ่อนดีกว่านะครับให้พักผ่อนเขาก็ออกไปนะครับก็แยกย้ายกันพักผ่อนผมก็พักผ่อนแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นนะครับมันมีอยู่วันนึงนะครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ2วันนะครับผมก็ออกมาจากห้องที่ผมรักษาตัวตอนนั้นประมาณ4ทุ่มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ4ทุ่มผมจะเดินไปเพื่อไปเยี่ยมพี่คนนี้แหละคิดว่าเขาคงยังไม่นอนในขณะที่ผมเดินมาเนี่ยอยู่ดีๆพี่ทีมงานที่เป็นกู้ภัยเขาเปิดประตูวิ่งออกมาวิ่งออกมาจากห้องของพี่คนนี้ผมว่าเอ้ยพี่เป็นอะไรพี่ข้างในเขาเป็นอะไรหรอให้เรียกพยาบาลไหมบอกว่าไม่ต้องบอกว่าพี่เห็นอะไรแปลกๆเขาบอกว่าเห็นอะไรพี่เขาก็เลยจูงผมอะเดินออกมาตรงคือโต๊ะข้างนอกอะพี ่ ตรงเคาน์เตอร์ตรงอะไรเงี้ยแล้วเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาว่านั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็ดูทีวีแล้วก็เคลิ้มเหมือนเคลิ้มๆจะหลับไปฮะสะดุ้งตัวอีกทีคือเหมือนกับได้ยินเสียงพี่คนเนี้ยเขากำลังนอนแล้วหันตะแคงข้างหันหลังให้นะครับเขาก็ลืมตาค่อยๆลืมตาเคลิ้มๆมองดูปรากฏว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนนอนกอดเขา อยู่ นอนกอดในลักษณะที่หันหน้ามาทางพี่ที่เขานั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วเขาบอกว่าแบบเหมือนเป็นศพหน้าเละๆแล้วก็ตาปนมูเหมือนเป็นตาลูกปิงปองแล้วเอามือคล้องคอไว ้ แล้วก็เผยหน้าขึ้นมาแล้วมองพี่คนนั้นเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่บนโซฟาเขาตกใจแล้วลุกขึ้นมาแล้วแบบพยายามมองอีกทีปรากฏว่าคือก็ไม่เห็นอะไรแล้วแล้วก็รีบบอกมาเลยรีบมาแล้วก็บอกว่าแบบบอกนี้ผมเลยบอกคือผมเริ่มอยากเห็นแล้วก็เลยเดินไปพร้อมกับพี่เขาอะนะแต่ก่อนเดินไปก็ไปเรียกนางพยาบาลนะครับเข้าไปด้วยเพื่อไปตรวจดูอาการพี่เขาหน่อยอย่างเงี้ยปรากฏว่าเข้าไปก็ไม่มีอะไรพี่เขาก็นอนตะแคงข้างอยู่แต่ที่สังเกตได้อย่างนึงพี่คือตรงท้ายทอยเขาว่ามันมีรอยแดงๆเหมือนเป็นรอยมือคนก็ไม่เข้าใจว่าไอ้รอยมือแดงๆเนี่ยมันมาได้ยังไงม ัน เกิดจากอะไรนะคะพี่ทีมงานเขาบอกว่าทีมงานกู้ภัยเขาบอกว่าอย่างนี้มันไม่ได้ละเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นมันผิดปกติเขาก็เลยไปปรึกษากับหัวหน้าทีมงานอีกคนนึงนะครับทีมงานกู้ภัยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี้พี่ก็บอกว่าสงสัยน่าจะเป็นสัมภเวสีแถวนั้นน่ะตามกลับมาตามกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเขาจะเชิญพระรูปหนึ่งมารูปหนึ่งมาให้ช่วยดูหน่อยให้ช่วยนั่งกรรมฐานดูอะไรอย่างเงี้ยค ือ ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับสักพักหนึ่งมั้งสักพักใหญ่ๆอ่ะพี่เขาก็เลยเชิญนะครับนิมนต์พระมานะคร ับ ที่ห้องนั้นน่ะที่พี่เขารักษาตัวอยู ่ พอเปิดประตูเข้ามาท่านเอามือปิดจมูกเลยท่านเอามือปิดจมูกเลยเหมือนรู้อะไรสักอย่างท่านเอามือปิดจมูกเลยแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าโยมคนอยู่ส่วนคนอะไรที่ไม่ใช่คนก็ไม่ควรอยู่กับคนไปซะเถอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาจะทำบุญไปให้นะพูดเท่านั้นแหละพี่อยู่ดีๆพี่คนนี้เขาก็ตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาเลยทุกคนงงแม้แต่นางพยาบาลก็ยังงงตื่นขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าโอ้ยรู้สึกทำไมรู้สึกเหมือนแบบเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนหายใจหายคอแบบโล่งมากๆคล่องมากๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าโอเคสิ่งที่มาลังควานโยมไปแล้วนะจากนี้ต่อไปโยมก็ทำบุญไปให้เขานะเขาเหมือนแบบเขาพยายามยังจะตามโยมอยู่อะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีนะก็ไปบวชซะนะไปบวชสัก3วัน7วันเพ ื ่ออุทิศที่ส่วนกุศลบุญกุศลอะไรให้เขานะครับหลังจากนั้นเนี่ย พระท่านเนี่ยก็เหมือนก็หยิบอะไรเอามือล้วงเข้าไปในย่ามครับเอามือล้วงเข้าไปในย่ามเหมือนจะเอาของศักดิ์สิทธิ์อ่ะให้พกติดตัวไว ้ ปรากฏว่าพอมืออ่ะหลุดออกมาจากย่ามมันมีรูปนึงอ่ะหลุดออกมาด้วยมันมีรูปนึงหลุดออกมาพอรูปนึงหลุดออกมาผมก็ไปเดินไปหยิบแล้วผมก็ดูรูป ครับ พี่ในรูปกับในฝันคนเดียวกันเลย ในฝันที่เราฝันเห็นเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวเนี่ยนะ ใช่ครับ เป็นรูป ผู้ชายใส่ชุดขาวใช่เป็นรูปของผู้ชายคนนี้ใส่ชุดขาวกางเกงขาวเป็นรูปเป็นยืนเหมือนยืนแบบยืนสำรวมอยู่ครับ ครับ เป็นรูปเก่าๆแล้วรูปประมาณขาวดำอะไรเงี้ยผมบอกว่าแล้วผมก็หยิบขึ้นมาแล้วผมก็ตกใจผมก็มองค้างมองแล้วก็มองไปที่พระนะครับพระท่านก็บอกว่าโยมคงรู้ใช่ไหมพระท่านพูดเหรอโยมคงรู้ใช่ไหม ครับ คนเนี้ยพี่ชายแต่มาเองพี่ชายแต่มาเองบอกว่าผมก็ตกใจแล้วผมก็เล่าเรื่องทุกๆอย่างให้พระท่านฟังนะครับพระท่านก็บอกว่านั่นแหละพี่ชายของอาตมาเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น อ๋อตรงนั้นเลยอ่ะ ตรงนั้นเลยพี่ใช่ตรงนั้นเลยแล้วแบบเวลาคือไม่ใช่ว่าพี่ชายของพระรูปนั้นอ่ะจะแบบสตาร์อยู่แถวนั้นแค่ศพเดียวนะครับพี ่ ก็จะมีหลายคนที่แบบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตายอยู่นั่นเยอะนะครับเขาบอกว่าก็มีจะมีพี่ชายของพระท่านนี้แหละนะครับที่แบบคอยมาช่วยเหลือคอยมาอะไรกับคนที่แบบว่าเจอสัมภเวสีตามมาแบบเนี้ยประมาณนั้น ครับอ๋อฮะเท่ากับว่าสรุปได้ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไล่เรียงลำดับกันนะครับก็คือบางสิ่งบางอย่างที่พยายามตัดหน้าเราตีความว่าเป็นสัมภเวสีที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะหาคนไปเป็นตัวตายตัวแทนแล้วพี่คนนี้เนี่ยกำลังจะถูกเอาไปละแต่ถูกบางสิ่งบางอย่างช่วยเอาไว้โดยมาเข้าฝันบอกคุณบอยว่าให้ตามแสงหิ่งห้อยไป อัน นี้ต้องยกความดีความชอบให้กับกู้ภัยเลยนะไหวพริบของเขาแบบเฮ้ย เขาสังเกตไงพี่แล้วผมก็มานั่งที่ว่าหรือว่าหิ่งห้อยนั่นแหละก ็ คือพี่ชายของพระ เออมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับ ใช่ใช่ใช่ที่พยายามบอกว่าอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าสิ่งนี้ที่พยายามตามมาที่โรงพยาบาลเนี่ยคือเขาจะเอาไปให้ได้แต่เหมือนโดนช่วยมาแล้วก็พยายามที่จะตามมาเอาให้ได้อ่ะ ใช่ใช่ใช่พี ่เฮ้ยยังไม่ถึง ภาพนะคือเหมือนคุณเป็นผู้ชายนอนตะแคงข้างแล้วเหมือนเป็นแฟนกันแล้วแบบนอนกอดกันอย่างนั้นแหละ ครับครับ แล้วมือคล้องคอไว้แล้วแบบเผยหน้าขึ้นมาแล้วมอง ครับผมว่านะที่กู้ภัยเขาช่วยกันขนาดนั้นผมว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีอุบัติเหตุบ่อย ใช่ เขาน่าจะไปเก็บไปช่วยไปกู้ภัยอะไรตรงนั้นค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่เหมือนกันเราได้ยินเรื่องลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งนะครับเรื่องของสถานที่ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดอยู่นั่นนะเดี๋ยวมีคนตายบางคนก็บอกว่าตรงนี้นะโค้งนี้นะเดี๋ยวเนี่ยปีละศพเดือนละศพอะไรก็ว่ากันไปเราก็จะมองไปในแง่มุมของเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่าสัมภเวสีที่เขาต้องการที่จะหาตัวตายตัวแทนโดยจังหวะที่เราตอนนั้นเนี่ยเราเอาตรงๆเราก็ดื้อถูกไหมเราก็ดื้อที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปในที่ในเวลาที่มันไม่ควรที่จะผ่านเพราะเขาก็เตือนแล้วเขาก็บอกแล้วถูกไหม มันด้วยความเคยชินนะพี่เพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยนะเราก็แบบอย่างที่พี่บอกก็คือ ครับ นะ เออนะฮะ ก็ลงไปคือไอ้พวกขาวปลาขาวเนี่ยคือบางทีแบบถ้าเราแบบคือไว้ใจไม่ได้เอางี้ดีกว่าไว้ใจไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเลย ถูกต้อง ในทุกๆนาที เราต้องไม่ประมาทนะเรื่องพวกนี้ ใช่ผ่านมาไม่กี่ปีนะพี่ผมเกือบตกเหวเหมือนกันนะเกือบตกเหวว่ากลางดึกนอนเต็นท์แล้วอยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าให้ช่วยไปหาเป้ให้หน่อยอยู่ตรงนู้นอ่ะบริเวณนู้นผมก็งูเงียงเงียตื่นมาไปเดี๋ยวไปช่วยหาปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งมาตบไหล ่ รีบดึงผมเข้ามาบอกว่าจะไปไหนบอกว่าเนี่ยมีพี่คนหนึ่งมาช่วยบอกให้ไปช่วยหาไปให้หน่อยบอกมึงดูข้างหน้ามึงสิผมดูโอ้โหพี่อีกประมาณแค่ไปไม่กี่ไม่ถึง5-9ตกเหวละ นั่นไงนั่นไง เคลิ้มใช่ไหมตอนนั้นคือเคลิ้ม เคลิ้มแบบเคลิ้มไม่รู้เรื่องแบบมีคนบอกเอ้ยมาช่วยหาเป้หน่อยบอกอ่ะไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ย ครับ โอ้โห เนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ฮะต้องตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทเลยนะ ถูกต้อง ยิ่งขับรับขับรถยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์นะตอนกลางคืนป่าเขาเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะ อันตรายมากๆ 4ล้อยังอันตรายเลยเอาจริงๆอ่ะ ใช่ๆๆใช ่เออนะฮะนั่นคือเรื่องที่ต้องบอกว่าเกือบตาย เกือบตาย เกือบตายฮะนี่ต้องชื่นชมคุณบอยด้วยนะที่ไปบอกกู้ภัยให้ไปช่วยพี่เขาจนได้จนเรื่องนี้เนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ด้วยดีครับด้วยดีตอนนี้พี่เขาก็ลาออกไปแล้วไม่ทำแล้ว ครับครับ ก็ลาออกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังต้องเจอยังต้องทำตรงนี้ต่อ นะผมว่าอันนี้เป็นประสบการณ์แล้วคุณบอยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราสะสมมาว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราจะไม่ประมาทอันเนี้ยเราจะต้องมีสตินะ ใช่ใช่ โอเคคุณบอย ขอบคุณ ขอบคุณมากมากครับที่มาทิ้งท้ายปลายปี2561ให้พวกเราได้ฟังกัน ก็ผมขออนุญาตที่หนึ่งนะครับพี่ก็ผมขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับกับทางพี่แจ ็ คนะครับพี่น้องวิวี่แล้วก็พี่บัตรนะครับแล้วก็ทีมงานเดอะโกสต์เรดิโอแล้วก็แฟนคลับ FC ของเดอะโกสต์เรดิโอทุกท่านนะครับนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็สำคัญเลยขอให้จับเงินล้านทุกๆคนนะครับ โอ้ยสาธุฮะขอให้สิ่งที่คุณบอยอวยพรมากลับไปหาคุณบอยร้อยเท่าพันเท่านะ ขอบคุณครับเช่นกันนะครับ มีความสุขมากๆในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงตลอดปีและตลอดไปนะคุณบอย ขอบคุณมากครับพี ่นะฮะขอบพระคุณมากๆครับ ขอบคุณครับผม ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี ่หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ